الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ اعراف کی تقریباً 146 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے. 146ویں آیت کے بارے میں بھی بیان چل رہا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ارشاد فرمایا سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق کہ ان قریب ان لوگوں کو میں اپنی آیات سے پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں. اس پہ کلام کرتے ہوئے کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ تکبر کی مختلف اقسام ہوتی ہیں. تکبر یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اپنی ذات سے کمتر اور حقیر تصور کرنا اور خود کو بلند و برتر جاننا, اس کا نام تکبر ہے. کبھی یہ تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے مقابلے میں ہوتا ہے, جیسے کہ فرعون نے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو حقیر و کمتر جانا تھا. کبھی یہ تکبر انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں ہوتا ہے, جیسے کہ جا بجا قرآن عظیم میں انبیاء علیہ السلام کو با طریق توہین یا با نیت توہین بشر کہنا. ویسے تو تمام انبیاء علیہ السلام بشر ہوتے ہیں, اس میں کسی کو انکار نہیں ہو سکتا, لیکن توہیناً ان کو بشر کہنا یہ کفار کا طریقہ رہا اور یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا تھا. اسی طرح کفار قریش جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت کو رکھا تو انہوں نے بھی یہ تکبر اختیار کیا اور معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیر و کمتر سمجھا تھا. تو اللہ کی ذات کے مقابلے میں تکبر کرنا یہ بھی کفر ہوتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے مقابلے میں تکبر کرنا یہ بھی کفر ہے. اور ایک تکبر ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام کے علاوہ دیگر اکابرین کے مقابلے میں, اور یہ تکبر آج کل کے دور میں ایک بہت سے طبقوں میں رائج ہو چکا ہے کہ جو ہمارے اکابرین گزرے ہیں, چاہے ان کا تعلق صحابہ کرام سے ہو, یعنی وہ صحابہ کرام ہوں یا اولیاء عظام ہوں یا سابقہ ادوار کے علماء اور فقہا ہوں, آج ایک ایسی روش چل پڑی ہے کہ بہت سے لوگ ان اکابرین کو معاذ اللہ بیوقوف اور کمتر گمان کرتے ہیں اور اپنے آپ کو موجودہ دور کے اعتبار سے انتہائی ذہین تصور کیا جاتا ہے. اور ایک تکبر ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام کے علاوہ دیگر اکابرین اسلام کے مقابلے میں تکبر کرنا. اس میں تمام صحابہ کرام بھی شامل ہیں, اولیاء عظام بھی شامل ہیں اور سابقہ ادوار کے علماء اور فقہا بھی شامل ہیں. آج کل کے دور میں تکبر آپ کو بہت زیادہ عام نظر آئے گا کہ بہت سے ایسے طبقے ہیں جس میں ان اکابرین کا ذکر انتہائی حقارت کے ساتھ کیا جاتا ہے, اور اپنے آپ کو بہت بڑا دانشور تصور کرتے ہوئے ان اکابرین کا تذکرہ انتہائی حقارت کے ساتھ اور معاذ اللہ انہیں بیوقوف ثابت کر کے ذکر کیا جاتا ہے. اور یہ تکبر کی ایک اور غلط شکل ہے, لیکن یہ کفر نہیں ہے, حرام اور گناہ کبیرہ ضرور ہے. اور ایک تکبر ہوتا ہے عام لوگوں کے مقابلے میں تکبر کرنا, جیسے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کسی بھی وجہ سے حقیر و کمتر گمان کرے, اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھے. یہ بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ عام ہے, خواتین میں بھی بہت زیادہ عام ہے, مردوں میں بھی عام ہے کہ سامنے والے کو اپنی کسی خوبی کی وجہ سے کمتر و حقیر سمجھنا, خود کو بلند و بالا سمجھنا. مثال کے طور پہ اللہ نے کسی کو خوبصورتی عطا فرمائی ہے, صاف رنگت عطا فرما دی, اچھا قد کاٹ عطا فرما دیا, مال و دولت, اچھا لباس, ذہانت, عقل کی فراوانی, اچھے خاندان سے نسبت, یہ چیزیں عموماً انسان کے دل میں بڑا پن پیدا کرتی ہیں اور وہ دوسروں کو نگاہ حقارت سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. اس کے جہاں بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں, وہاں پر ہی ایک نقصان یہ بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ جب انسان کا تکبر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے تکبر کے دریا میں تقریباً غوطہ زن ہو جاتا ہے, تو اس وقت پھر وہ حق بات قبول کرنا, نصیحت قبول کرنا اور اپنی اصلاح قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے. اور اپنی اصلاح کو قبول کرنا چھوڑ دینا, حق بات کو رد کر دینا صرف تکبر کی وجہ سے, یہ عموماً باعث ہلاکت ہوتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آگے مزید ان کی نشانی بیان فرمائی کہ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا, اور اگر وہ ہر نشانی دیکھیں, یعنی تمام کے تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں, لا یؤمنوا بِهَا, تو وہ ان کے ساتھ یا ان نشانیوں پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ, اور اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھیں, لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا, تو وہ اسے اپنے لیے ہدایت کے راستے کے طور پہ منتخب نہیں کریں گے۔ ہاں وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھیں، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو وہ اسے اپنے لیے راہ چن لیں گے اور متعین کر لیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ اس سے بے خبر تھے، غافل تھے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ جو تکبر میں مبتلا ہوگا وہ پھر عموماً ہدایت حاصل نہیں کرتا، وہ گمراہی کا راستے پہ چلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن ہدایت کے راستے اختیار کرنا اسے بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ آج کل بھی ایسا ہے کہ اگر ماں باپ اولاد کو سمجھائیں تو بعض اوقات اولاد تکبر میں مبتلا ہوتی ہے، اپنے ماں باپ کو نکاح حقارت سے دیکھتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کا ذہن پرانا ہے، یہ ہمیں کہاں سمجھائیں گے، تو پھر وہ کبھی ہدایت کا راستہ قبول نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے آپس میں دوست ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، رشتہ داروں کو سمجھایا جاتا ہے، تو عموماً جس کے دل میں تکبر ہوتا ہے وہ ہدایت کو قبول نہیں کرتا۔ یہ اگرچہ آیات کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن یہ روش، یہ رویہ چونکہ مسلمانوں میں بھی رائج ہے، لہذا ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ کفار کی مذمت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے جس بری صفت کا تذکرہ کیا وہ صفت ہماری ذات میں نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں اس اپنی ذات کو اس صفت سے دور رکھنا چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بنے اور ہدایت حاصل کرنے میں آسانی رہے۔ وہ آگے شاد فرمایا کہ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالہم، اور وہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، آیات کو جھٹلانے سے مطلب یہ قرآن پاک کا انکار بھی ہو سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو نہ مانا، توریت کا انکار کیا، وہ سب کے سب اس میں داخل ہوں گے۔ تو والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ولقاء الآخرۃ، اور آخرت کی ملاقات کو، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال سب برباد ہو گئے۔ هل یجزون الا ما کانوا یعملون، انہیں کیا بدلہ ملے گا مگر وہی جو کچھ وہ کرتے تھے، یعنی وہی بدلہ ان کو دیا جائے گا جو دنیا میں انہوں نے اعمال کیے تھے۔ گویا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی نیک اعمال کوئی ایسا شخص کرے گا جس کو ایمان کی دولت سے حصہ نہ ملا، وہ تمام کے تمام دنیا میں ہی برباد ہو جائیں گے، اور آخرت میں ان کو بدلہ اس عمل کا ملے گا جو وہ غلط عمل دنیا کے اندر کیا کرتے تھے۔ گویا کہ یہ یاد رکھیے، جیسے پہلے بھی یہ کلام قرآن عظیم میں مفہوم یا کلام گزر چکا ہے کہ جو دنیا میں نیک عمل کرے گا اور صاحب ایمان نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ہی اس کا اچھا بدلہ ان کو عطا فرما دے گا، آخرت میں ان کے لیے ان نیک اعمال کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ لہذا یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ کسی غیر مسلم کے اچھے اعمال کو دیکھ کر یہ سمجھنا کہ شاید یہ بھی آخرت میں کوئی درجہ پا سکتا ہے، یہ بالکل قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی غیر مسلم کے اچھے عمل سے خوش ہو کر اسے دولت ایمان سے نواز دے، اگر دولت ایمان سے نواز دیا گیا تو پھر اس کے بعد جتنی بھی نیک اعمال کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے آخرت میں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا، لیکن اگر کوئی غیر مسلم ہی رہا، اس کی موت کفر پر ہوئی، تو چاہے وہ کتنے ہی اچھے عمل کرے، چاہے خلق خدا کی کتنی ہی اس نے خدمت کی ہو، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ نص صریح ہے، اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا کہ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال حقارت گئے، برباد ہو گئے۔ لہذا اب اگر کوئی خدا نہ خواستہ یہ کہے کہ نہیں نہیں، جو غیر مسلم بھی نیک عمل کریں گے اللہ تعالی آخرت میں اس کا بھی اچھا بدلہ عطا فرمائے گا، تو وہ گویا کہ قرآن عظیم کی آیات کا انکار کر رہا ہے، اور ایسا شخص فوراً کافر ہو جائے گا۔ یہ ایمان رکھنا لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آخرت میں نیک اعمال کا بدلہ صرف مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے مخصوص فرمایا ہے، کسی کافر کو آخرت میں اس کے نیک اعمال کا بدلہ نہیں ملے گا۔ ہاں دنیا میں اللہ تبارک و تعالی ان کو ضرور عطا فرمائے گا، جیسے آج کل بھی آپ دیکھ لیجئے اور پچھلے ادوار میں بھی ہوتا رہا ہے کہ جو غیر مسلم اچھا کام کرتا ہے اللہ تعالی اس کو دنیا میں عزت بھی دے رہا ہے، حسن و جمال بھی ان کے پاس آپ کو زیادہ نظر آئے گا، نعمتوں کی فراوانی بھی نظر آئے گی، لیکن یہ صرف دنیا تک ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لہذا جہاں ہم دیگر بہت ساری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، وہی مسلمان کو چاہیے کہ اپنی دولت ایمان پر بھی، دولت ایمان کے حصول پر بار بار اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے کہ اگر یہ دولت ایمان نہ ہوتی اور اس کے نہ ہونے کے ساتھ نیک اعمال کا ارتکاب ہوتا تو وہ سب بیکار جاتا۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے بغیر طلب کیے ہمیں دولت ایمان سے مشرف فرمایا اور اس دولت ایمان کو ہمارے نیک اعمال کی قبولیت کا ذریعہ بنایا، اور اسی ایمان کی دولت کی وجہ سے آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ان نیک اعمال کا ہمیں بہترین بدلہ بھی عطا فرمائے گا۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِن حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ۔ یہ جیسے کہ ابھی پچھلے پیچھے گزرا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے توریت عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا تھا، تو آپ ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب و خلیفہ بنا کر یہاں سے چلے گئے تھے اور نصیحت کی تھی کہ آپ قوم کی اصلاح فرمائیے گا اور مفسدین کے ساتھ ہرگز مت ملیے گا۔ یہ نصیحت کا الہام یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تھا، کیونکہ اللہ تعالی اس بنی اسرائیل کے مستقبل کے تمام احوال پر واقف تھا، آگاہ تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نصیحت کر کے تشریف لے گئے، پیچھے سے آپ کی قوم نے یہ کارروائی کی، جس کا واقعہ کا کچھ حصہ پہلے گزر چکا ہے اور آگے بھی بالتفصیل یہ واقعہ آنے والا ہے کہ آپ کی قوم میں ایک سامری شخص تھا، جادوگر تھا، بچپن میں ہی اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کی غذا کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو جب یہ کچھ ذی شعور ہوا تھا، اور یہ واقعہ قرآن میں آئے گا انشاءاللہ آگے، کہ جب یہ ذی شعور ہوا تو اس نے ایک دفعہ دیکھا کہ جبریل امین اپنے گھوڑے پہ سوار واپس جا رہے ہیں، اور آپ کے گھوڑا گھوڑے کی ٹاپ یا گھوڑے کا قدم جس مقام پر لگتا تھا اس مقام سے گھاس اگاتی تھی، تو سامری نے اسی مقام کی تھوڑی سی مٹی اپنے پاس اٹھا کر رکھ لی تھی، اور اس نے یہ گمان کیا کہ یہ مٹی زندگی بخش ہے کہ اس سے پودے نکل آئے۔ پھر جب یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے کے لیے تشریف لے گئے، تو اس نے یہی پہلے ان کو بنی اسرائیل کو جمع کیا اور سب کو ترغیب دی کہ میں تمہارے لیے معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کا خدا بنا دیتا ہوں، تم اس کی پوجا کرو۔ وہ سب بہکائے میں آ گئے، تو ان لوگوں نے بنی اسرائیل نے قوم فرعون سے ان کے کچھ زیور آریتن لیے تھے، کوئی ان کا بڑا دن تھا اس کو منانے کے لیے، تو اس نے وہ تمام زیور لے کر ان کو پگھلایا اور اس سے سونے کا ایک بچھڑا گائے کا بچہ تیار کیا، اور پھر جو مٹی اس نے حضرت جبریل امین کے گھوڑے کے قدم کی لی تھی وہ اس کے منہ میں ڈال دی، تو بعطائے الہی وہ بچھڑا بالکل گائے کی سی آواز دینے لگا، اور بعضوں نے کہا کہ وہ گوشت پوشت کا اچانک بن گیا تھا، اور ایک روایت میں یہی ہے کہ اس کے منہ میں وہ مٹی ڈالی تو وہ گائے کی سی آواز دینے لگا، تو جس سے بنی اسرائیل دھوکے میں مبتلا ہو گئے اور وہ معاذ اللہ اس کی عبادت میں مشغول ہوئے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مختصراً پھر بیان فرمایا کہ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِن حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ، اور موسیٰ کی قوم نے آپ کے جانے کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا تیار کیا جو دھڑ رکھتا تھا، پورا جسم رکھتا تھا، اور اس بچھڑے کے لیے ایک گائے کی آواز بھی تھی، لہو خوار اس کے لیے گائے کی سی آواز تھی، یعنی وہ گائے کی طرح آواز نکالتا تھا۔ الم یرو انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ بے شک نہ تو وہ ان سے کوئی کلام کر رہا تھا اور نہ انہیں کسی قسم کے سیدھے راستے کی ہدایت دے رہا تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ ان کی قمقلی اور جہالت کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس قدر انعامات، آیات، نشانیاں دیکھنے کے باوجود انہوں نے ایک ایسے بچڑے کو اپنا معبود قرار دیا کہ جو بچڑا خود انہوں نے تیار کیا تھا، اور نہ وہ ان سے کلام کی کوئی کلام کر سکتا تھا، کلام کی صلاحیت رکھتا تھا، اور نہ ہی وہ انہیں کسی قسم کی ہدایت دینے پر قادر تھا، تو وہ اللہ تبارک و تعالی جس نے ہدایت کے اسباب مہیا کیے انہیں چھوڑ کر پھر ایک بچڑے کو معبود بنانا یقیناً یہ بیوقوفی تھی۔ اتخذوہ وکانوا غالمین، انہوں نے اسے اختیار کیا اور وہ ظالم قوم تھے، وہ ظالم ہی تھے، انہوں نے اس کو اختیار کر لیا۔ ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا، اور جب ان کے ہاتھوں میں وہ بچھڑا گرا دیا گیا کا مطلب جب ان سے وہ جدا کر دیا گیا، یعنی ان کے دل میں پچھتاوا پیدا ہوا، ندامت پیدا ہوئی، اور انہوں نے دیکھا کہ بے شک وہ گمراہ ہو چکے، احساس ہو گیا، قالوا تو انہوں نے کہا لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا لنکونن من الخاسرین، کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ فرمائے اور ہماری مغفرت نہ فرمائے تو ضرور ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو پھر ان ندامت کے احساس اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا، اور جب لوٹے موسیٰ اپنی قوم کی طرف غضبناک ہونے کی حالت میں اور جھنجھلاہٹ کی حالت میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دے دی تھی کہ آپ کی قوم نے ایک بچھڑے کو معبود بنا لیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو گئے، آپ پہ جھنجھلاہٹ طاری ہوئی اور آپ تیزی کے ساتھ اپنی قوم کی طرف آئے. قال، آپ نے فرمایا، بئس ما خلفتمونی من بعدی، آپ نے فرمایا کہ تم نے میرے بعد میرے جو خلیفہ تم بنے، تم نے بری ہم نشینی جانشینی اختیار کی. بئس ما خلفتمونی، بہت ہی بری تم نے میری خلافت کو اختیار کیا میرے جانے کے بعد. اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کی تھی؟ یعنی کہ معاذ اللہ تمہیں اللہ نے حکم دیا تھا، ایسا تو نہیں تھا. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، آپ نے جو توریت کی تختیاں اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی تھیں انہیں ایک طرف ڈال دیا، اور آپ نے اپنے بھائی کے سر کو پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچنے لگے. یعنی آپ آئے اور ہارون علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا، کیونکہ انہیں خلیفہ بنا کر گئے تھے، انتہائی غضبناک حالت میں تھے، تو آپ کے بالوں کو پکڑ لیا اور اپنی طرف کھینچا. قال ابن امہ، حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، بے شک قوم نے مجھے کمزور گمان کیا تھا اور قریب تھے کہ وہ مجھے قتل کر دیتے. آپ نے اپنا عذر بیان کیا کہ میں نے خدا نخواستہ کوئی ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا، اور نہ میں نے ان کی اصلاح میں کوئی کمی کی، بلکہ مجھے خوف پیدا ہوا کہ اگر میں ان کو روکوں گا تو یہ مجھے قتل ہی کر دیں گے، اور یہ چونکہ میں کمزور تھا، میرے ساتھ اتنے افراد نہیں تھے، انہوں نے مجھے کمزور گمان کر کے سرکشی کی اور میرا کہنا نہ مانا. فلا تشمت بی الاعداء، تو تم مجھ پر دشمنوں کو مت ہنساؤ. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ظالم قوموں میں شمار بھی مت کرو. یہاں سے اتنی اس مقام تک یہ بات سمجھ میں آئی، وہ لما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، کہ موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو کر جھنجھلاہٹ کی حالت میں واپس آئے. اس سے معلوم ہوا کہ غضبناک ہونا، غصہ ہمیشہ برا نہیں ہوتا. اگر غصہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر ہو تو جلال میں آنا اور پھر اس کا اظہار کر دینا، یہ عین ایمان کا حصہ ہے اور انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے. لہذا جب بھی غصہ آئے، سب سے پہلے اس پہ غور و تفکر کر لینا چاہیے کہ یہ غصہ کس کی وجہ سے آیا، کیا اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی وجہ سے ہے یا نفسانی خواہش کی وجہ سے ہے. تو فی نفسہ غصہ آنا برا نہیں ہوتا، اصل میں اگر اپنے نفسانی خواہشات کی وجہ سے انسان غصے میں آیا، ذاتیات کی وجہ سے آیا، تو وہ حرام ہو سکتا ہے، ورنہ اگر اللہ کی رضا کی خاطر آیا تو یہ بالکل باعث ثواب ہے اور انبیاء علیہ السلام کی سنت کریمہ ہے. یہاں چونکہ غضب کا لفظ آیا تو تھوڑا سا اس پر کلام کرنا مناسب رہے گا کہ سب سے پہلے تو یاد رکھیے کہ غصہ جو ہوتا ہے یہ قلبی کیفیت کا نام ہے. جب نفس کی مرضی کے برخلاف کوئی کام ہو جائے تو ہم اسے کہتے ہیں خلاف کام ہو جائے، اور دل میں اس خلاف مرضی کام کی وجہ سے نفرت کے اور کراہت کے جذبات بیدار ہوں، اس کا نام ہی غصہ ہوتا ہے. یہ غصہ آنا برا نہیں ہے، ہاں اس کا اظہار جو ہے بعض صورتوں میں برا ہو جاتا ہے. آنا برا اس لیے نہیں ہے کہ اگر یہ برا ہوتا تو معاذ اللہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو آیا تو یہ آنا ہی برا ہوتا، اور یہ مطلب معاذ اللہ آپ کے پاس تشریف ہی نہ لاتا، کیونکہ ایک بری چیز ہے اور اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بری صفات سے متصف نہیں کرتا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اکثر کلام لکھ لیا کرتے تھے، تو کسی نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی غم میں ہوتے ہیں، ہر بات مت لکھا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھنا چھوڑ دیا، تو ایک دن آپ نے سوال کیا کہ تم کیوں نہیں لکھتے ہو، تو عرض کیا رسول اللہ مجھے کہا گیا کہ آپ خوشی میں بھی ہوتے ہیں، غضب میں بھی ہوتے ہیں، ہر بات مت لکھا کرو. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم لکھ لیا کرو، اس لیے کہ غضب کی حالت میں بھی سوائے حق کے میری زبان سے اور کچھ نہیں نکلتا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ غصہ آنے کو سرکار نے منع نہیں کیا، بلکہ سمجھایا کہ اس کے باوجود میری زبان سے حق ہی نکلتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس پہ مزید تفصیل بیان کی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.